Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Of time, lost in a circus. Een fijn koppel zo, Gino Vannelli en Across the Dark Night. En daarvoor Alison Moyet en That Old Devil Called Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Leesconsulente Janneke de Graaf is bij Thera Cox om te vertellen over boeken vol avontuur. Het thema van Kinderboekenweek 2025. Welkom Janneke. Dankjewel. Janneke, je bent leesconsulent. Even in een notendop, wat doe je dan en waar werk je? Nou, ik werk vanuit de bibliotheek voor 3 basisscholen. Zelf werk ik in Vlaardingen. En daar kom ik zeg maar 4 uur ongeveer per week voor elke school. Wat ik doe is de aanschaf van boeken voor de scholen. Dus daar krijg ik dan elk jaar een x-bedrag voor. En dan ga ik lekker shoppen voor de school, wat past bij hun leerlingen. En daarnaast geef ik ook minilessen om lezen te promoten, om het te bevorderen. Dus ik ben ook vaak in de klas. En wat zeg je dan bijvoorbeeld? Even een paar lekkere aanjagers daarvoor. Nou, ik doe heel verschillende werkvormen, laat ik het zo zeggen. Dus we doen een boekenkring. Ik doe boekpromoties, dus dan neem ik 3 boeken mee de klas in om daarover te praten. The Voice of Books is ook zo'n spel. Er zijn allerlei verschillende spellen om met kinderen te doen. Om ja, lezen leuk te maken. Om het minder saai te maken. En aanjagers, wat jij zegt, is nou bijvoorbeeld, we hebben nu voor de kinderboekenweken het thema avontuur. Ja, dan kan je bijvoorbeeld beginnen met, hou je ook zo van spannende avonturen? Wil je mee naar? Nou, ga dan, hè, dat soort zinnen kan je ze wel mee pakken. Dat ze er allemaal zin in krijgen. Het is alweer de 71ste boekenweek, ja, kinderboekenweek. Dat staat al heel lang. Ja, toch is het nog steeds een probleem dat lezen, terwijl we zo elk jaar die week doen. Ja. Waar zit dat nou in? Ja, helaas wel. Nou ja, social media is natuurlijk gekomen op een gegeven moment. Dus ja, kinderen, maar ook volwassenen kijken veel korte filmpjes. Lezen gaat veel dieper in het brein en dit blijft allemaal toch een beetje oppervlakkig. Dus hoe minder je dat traint, hoe minder snel je dan ook een boek gaat pakken en wil pakken. Het kost dan ook veel meer energie, dus dan word je moe van lezen. Ja, het is wat saaier geworden. We hebben ook in de loop der jaren in het curriculum begrijpend lezen gekregen. Je begint als kind met technisch lezen en op een gegeven moment in groep 3 tot en met 5 ga je ook begrijpend lezen. Ja, aan de hand van tekst doen, er wordt meer getoetst. Ja, en kinderen vinden dat niet leuk. Het zijn vaak saaie teksten en als je toetst, ja, dan hangt er toch ook weer wat aan vanaf. Dus ja, nee. Liever een boek. Liever een boek waar je over kan praten met elkaar. Nou, we gaan beginnen aan de kinderboekenweek over een tijd. Wat kunnen we verwachten in die week? Ja, in die week is het eigenlijk 1 groot feest. Vertel. Dus ja, boeken worden gewoon in het zonnetje gezet en gepromoot. Er is bij de boekhandel, als je een besteding doet van 13 of 15 euro per boek, dan krijg je een boekcadeau van een schrijver van dat jaar. Er wordt altijd een gedicht geschreven voor die week. Dat is dat kinderboekenweekgeschenk. Ja, klopt. Ja, die krijg je er dan bij. Er wordt een gedicht geschreven speciaal voor die week. Ja, en ik als leesconsulent en mijn collega's gaan dan ook allemaal in de klas, vooral bij groepen 6, maar ik doe het ook wel eens voor 7 en 8, gaan wij namens de bibliotheek ook een spel doen van ongeveer 75 minuten. Met allemaal vragen en leuke uitdagingen over boeken, met boeken. Leerkrachten verzinnen vaak ook een heel leuk programma. Nou hoor ik van jou, Biep, de boekhandel, de school. Moet er thuis ook iets gebeuren? Zeker, ja. Want dat doe ik eigenlijk ook als leesconsulent. Per school besteedt het toch wel 1 of 2 keer per jaar aandacht ook aan de ouders. Want iedere ouder, nou gemiddeld genomen, stel je hebt 2 kinderen op school. En er zitten, al zijn het maar 10 ouders in de ouderkamer, toch 20 kinderen hopelijk bereikt. En dan vertel ik over het belang van samenlezen en voorlezen. En hoe belangrijk dat dus eigenlijk is. Want daar begint het. Het begint eigenlijk zelfs als het kind er net uit is, krijg je al van het consultatiebureau een brief. En mag je gratis lid worden van de bibliotheek. Kan je een leuk boekstartkoffertje halen. En er zit vaak een babyboekje in. En een baby raakt dan al bekend met een boekje. Een zacht boekje waar ze op mogen kauwen. Dat een boek leuk kan zijn met kleurtjes. Ja, en natuurlijk 2-jarigen, 4-jarigen krijgen natuurlijk allemaal verschillende boeken voor. En je wil dat kinderen daar vertrouwd mee raken. Dus ouders hebben een hele belangrijke rol. Daar begint het mee. Je gaat het ook associëren met die lekkere plek op schoot. Ja, zeker. En dan had je het over hele jonge kinderen. Er is ook een prentenboek, geloof ik, bij betrokken. Bij de Boekenweek. Ja, klopt. Vertel. Ja, nou, er wordt ook elk jaar speciaal voor die week een prentenboek inderdaad gemaakt. Ja, en daar ga je dan ook mee de klassen rond, bij de kleuters met name. Maar een prentenboek is natuurlijk van 0 tot 80, hè, zeg ik altijd. Maar dat is voor iedereen leuk, de hele mooie illustraties. Maar er is dus echt aandacht voor de kleintjes tot aan, nou ja, in mijn geval, want ik zit dan in het basisonderwijs tot aan groep 8. Tot slot, wanneer is ook weer die kinderboekenweek? Die is van 1 tot 12 oktober. Aha. Nou, dankjewel Janneke de Graaf, leesconsulent. Je hebt ons helemaal warm gemaakt voor die kinderboekenweek. Dankjewel. Graag gedaan. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves. Dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor. Comme Harpagon à genoux sur son or. Tes paupières de fièvre sont à moi, sont à moi. Tes frayeurs, tes rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Jaloux de tout. Quand tu t'en vas seul vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu comme un maillard. Les yeux bandés, même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, sont à moi. Tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Sur mes falaises où mon amour se promène à son aise, même si ce n'est

waren even terug in 1998 samen met Mika Paris. Je hoorde One. En daarvoor Julien Clerc en Jalouse de Tout. Zometeen. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Dat na Gallagher en Lyle. En I Wanna Stay With You. Inside, outside, up and around. Love set me up and love let me down again. Feel like a weatherman. One day sun, next day rain. Diep uit de jaren 70, Gallagher en Lyle, and I Wanna Stay With You. Ons volgende onderwerp. Dick van Gooswillige praat met Helene van Dongen van Alzheimer Nederland. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie en bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Wat kunnen we doen aan preventie? Hoe ver zijn we met de ontwikkeling van medicijnen? En welke rol kan technologie gaan spelen bij de hulp met mensen met dementie? We vragen het allemaal aan Helene van Dongen. Zij is regiocoördinator Zuid-Holland en Zeeland bij Alzheimer Nederland. Nog even voor een goed begrip. Alzheimer en dementie, dat zijn allemaal begrippen die een beetje door elkaar worden gebruikt. Kunt u enige ordening nog aanbrengen in hoe dat eruit ziet? Ja, eigenlijk moet u zien dat dementie de overkoepelende paraplu is en dat alle vormen eronder vallen. En een van de vormen van dementie is Alzheimer. En kenmerkend aan Alzheimer is bijvoorbeeld dat er daar eiwitten gaan ophopen in het brein en in cellen gaan zitten en daardoor schade veroorzaken. En dat is dus een manier om die klachten van dementie, die bij dementie horen, te krijgen. Uw organisatie zegt op de website 1 op de 5 mensen krijgt dementie en bij vrouwen ligt dat zelfs hoger, 1 op de 3. Hoe krijg je nou eigenlijk dementie? Is het te voorkomen? Te voorkomen, dat is het niet. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die we kunnen doen om ons hartvaatstelsel in ieder geval goed op orde te houden. En dat is gezond leven. Geen overgewicht, op tijd naar bed, genoeg uren slapen. Maar ook onverwachtere dingen misschien die mensen niet direct bedenken, is om nieuwe dingen te blijven leren. Om dat brein aan de wapper te houden. Om ook vooral heel goed sociale contacten te onderhouden. Dus in relatie met andere mensen te blijven. Dat is ook een hele belangrijke trigger om je brein gezond te houden. Nou zijn er allemaal berichten in de media dat er medicijnen komen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan op dit moment. Is dat goed nieuws voor jullie? Het is goed nieuws, maar het is nog niet het ei van Columbus. We maken de eerste stappen in medicatie die ook daadwerkelijk iets kan doen aan het ziekteproces. En dat was daarvoor nog niet. Toen konden we het een beetje uitstellen, de klachten een beetje minimaliseren op zijn best. En heel vaak deed het ook maar heel erg weinig. De huidige nieuwe generatie die er nu aan zit te komen, die lijkt ook wat te kunnen ingrijpen op het ziekteproces door bijvoorbeeld die eiwitten op te gaan ruimen waar ik het net over had. Betekent wel dat het alleen voor een groep mensen is die de ziekte van Alzheimer heeft en niet voor de andere 49 vormen van dementie die er zijn. En dat we op dit moment maar een heel klein percentage van de mensen die Alzheimer heeft ook in aanmerking komt om met deze medicatie te gaan beginnen. Maar wel hoopvol dat we nu medicijnen gaan krijgen die echt iets kunnen gaan doen aan het opruimen van de eiwitten. Nou, is de zorg voor mensen met dementie natuurlijk best heel belangrijk. En naasten en mantelzorg moet daar ook heel veel voor doen. Dat is af en toe helemaal niet eenvoudig. Kan nou bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie hier iets mee doen? Hè? Nieuwe technologie, robotisering. Is dat, om nog een keer dat woord te gebruiken, wellicht een ander ei van Columbus wat we kunnen gebruiken? Er wordt op dit moment heel veel onderzoek naar gedaan. En ook binnen Alzheimer Nederland. Het project Demtech. En dat betekent dat wij inderdaad met bijvoorbeeld de Technische Universiteit in Eindhoven druk bezig zijn met te kijken van wat zijn nou zaken die het leven voor mensen met dementie en of hun naasten door middel van technologie eenvoudiger kunnen maken. Ook kun je natuurlijk dingen bedenken waar een mantelzorger of waar een zorgprofessionals profijt van kan hebben. Dus daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. En samen opgetrokken met de technische mensen om te kijken of dat een ondersteuning kan gaan bieden. Er is nog genoeg werk te doen. Er moet nog veel onderzoek worden gedaan. Ja. Er is ook veel geld voor nodig. Jullie werken met 3700 vrijwilligers in Nederland, 48 regio's. Gestel nou dat u morgen de kans krijgt om met de minister van Volksgezondheid te praten. En u mag een verlanglijstje meenemen. Wat staat er dan op nummer 1 en 2? Wat zou u de minister heel graag vragen? Wat heeft u nodig? Stop met bezuinigingen richting de gemeentes. Want de gemeentes hebben echt wat geld nodig om die ondersteuning te kunnen gaan bieden. En om met minder geld meer te moeten doen. Met de toename van de mensen die ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is bijna een onmogelijke opgave waar je mensen voor stelt. En een ander ding is denk ik iets heel simpels. Als laten we vooral ons het erover hebben, het praten erover, zodat het uit de taboesfeer komt. Zodat we er gewoon in alle openheid kunnen kijken. Wat hebben we met elkaar nodig om mensen met dementie onderdeel van onze samenleving te kunnen laten zijn, zolang dat nodig is. Ja. Als mensen meer willen weten over dementie en al zijn vormen en onderzoeken, jullie hebben op jullie website ook een test die je kan doen zelf. Ja, www.alzheimer-nederland.nl en anders op dementie.nl. Daar staat ook heel veel inhoudelijke informatie. Helene van Dongen, regio-coördinator Zuid-Holland, Zeeland van Alzheimer Nederland. Dank voor het gesprek. Als dit het is, ik weet dat jij wakker ligt, net als ik. Het nieuws leest in het blauwe licht van je telefoon, terwijl ik gewoon hier naast je lig. Wat als dit het is, ik weet dat jij bang bent soms, net als ik. Bang voor hoe het allemaal hier ook mis kan gaan. En dat ooit ons bestaan heel anders is. Denk je dan aan hoe het vroeger was? Aan dagen op kantoor of in de klas? Saaie dagen dat geluk zo voor het oprapen lag. De post werd gebracht, het vuil opgehaald. Geluk was zo dichtbij dat je het niet kon zien. Onbezorgd, onbezorgd ben je achteraf misschien. Wat als dit het is? Zal ik vragen wat je las net op je telefoon? Of laat ik het gewoon zoals het is? En kijk ik naar hoe jouw lieve hoofd me morgen weer een dag met jou belooft.

John Mayer en Born and Raised. En daarvoor Claudia de Breij met haar nieuwe single Wat Als. Zometeen 2,7 miljoen om slimme ongediertebestrijding te versnellen. Dat na Eric Clapton en Wonderful Tonight. Eerste recensies van de show van vanavond. Wonderful Tonight, je hoorde Eric Clapton uit 1977. Ons volgende onderwerp. PATS, het Nederlandse techbedrijf in geautomatiseerde monitoring en bestrijding van ongedierte in kassen, heeft 2,7 miljoen aan financiering opgehaald om AI-gestuurde oplossingen te versnellen. Herman de Bruin in gesprek met Bram Tijmons. Hij is CEO en medeoprichter van PATS. Bram, welkom. Ja, klopt, dank je. Je bent initiator, co-founder staat hier, maar degene die het begonnen is, neem ik aan, van PATS. Ja, dat klopt. Ja, een van de medeoprichters, één van de drie. Eén van de drie. Ja, ja. Was dat een soort start-up? Ja, dat kan je zo noemen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ik denk ondertussen scale-up, maar het, ja, de scale definitie. Up, ja, ja, dat is weer verderop natuurlijk. Definitie. Ongediertebestrijding, dat is nodig, want 2,7 miljoen krijg je niet zomaar in één keer binnen, toch? Nee, nee, nee. Daar moet je wel wat voor doen. Daar moet je natuurlijk wat voor laten zien. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, durf ik te zeggen. We houden ons bezig met plagen in de tuinbouw, in de glastuinbouw. Ja, met name in de glastuinbouw. Met name in de glastuinbouw. Ja, ja. Er zijn ook wel aanpalende, hoe zeg je dat, industrieën, markten die interessant zijn. Maar wij focussen ons echt op dat, ja, dat domein. En daar moet gewoon heel veel gebeuren. Ja. En wat moet er dan bijvoorbeeld gebeuren? Want die beestjes die blijven er toch gewoon? Of moeten die? Ja, je gaat ze bestrijden. Ja. Dus dat betekent dat ze weg moeten. Ja. Op een natuurvriendelijke manier? Precies, precies. Dus de sector is natuurlijk enorm aan het veranderen. Ik denk dat dat ook wel breed in de media natuurlijk wordt uitgemeten. Wat er in de tuinbouw, landbouw en dergelijke moet gebeuren. En wat je eigenlijk ziet in de glastuinbouw is dat... Kijk, plagen die blijven komen. Ja. Linksom of rechtsom, hoe ze ook binnenkomen. Ze hebben altijd wel een manier om binnen te komen. Maar dat is steeds meer bezig met een omschakeling naar zoveel mogelijk biologische beheersing. He, ja. Want je moet eigenlijk een beetje zien als een soort ecosysteem, zo'n kas. Daar heb je natuurlijk hommels voor de bestuiving van tomaten, bijvoorbeeld tomaatplanten. Je hebt daar soms natuurlijke vijanden die andere beestjes, slechte beestjes opeten. Maar je hebt natuurlijk altijd nog een paar tussen zitten die wat lastiger te bestrijden zijn. Mm-hmm. Nou, daar heb je dan insecticiden voor en dat steeds meer bio-insecticiden of nieuwe natuurlijke vijanden. Ja, dat is best wel een complexe puzzel voor kwekers om te leggen. Want er spelen zoveel dingen. Je hebt het en de teelt en het klimaat en de natuurlijke vijanden. En insecticide heeft natuurlijk een slecht imago. Ja, het is slecht imago, maar tot dusver altijd noodzakelijk geweest. Want we willen ook wel voedselzekerheid. Hè? Mm-hmm. Maar er zijn gelukkig heel veel goede alternatieven. En je merkt wel dat er een enorme druk daarop is. En dat er steeds middelen worden weggeschrapt. En dat op zich niet erg, want kwekers zouden het liefst helemaal niet spuiten natuurlijk. Maar dan moeten ze wel de juiste tools voor handen hebben. En daar helpen we ze mee. Ja. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Gaan jullie als pads met hommels, ik noem maar even die hommels maar, naar zo'n kas toe en laten ze dan los of zo? Nee. Wij zijn een volledig bedrijf volledig gericht op technologie. Hè, er zijn heel goede partijen in de markt, zowel in binnen- en buitenland, die natuurlijke vijanden en biopesticiden of bio-insecticiden in dit geval leveren. Waar wij eigenlijk mee helpen is twee dingen. We helpen kwekers de juiste inzichten te geven. Dus te vertellen eigenlijk van wat is er gaande in jouw kas? Met welke plaag? Hoe ontwikkelt die zich? En hoe moet je daarop gaan ingrijpen? En wat is daar het juiste moment voor? Dat is één stukje. Dat is eigenlijk monitoring, signalering en advisering. Mm-hmm. En de andere kant is eigenlijk aanvullend daarop het daadwerkelijk bestrijden van plaaginsecten. Dus daadwerkelijk verjagen, afdoden, wat dan ook binnen dat ecosysteem van die kas. Ja. Wij zien het zo voor ons. Je kent de kas in Nederland, rij je vast wel eens langs. Ik kom er niet omheen. Zeker in het Westland. Ja, dat is. Als je omslaat, dan rij je de pui in, zeg maar. Met de auto. Kijk, de tuinbouw is veel groter dan Nederland. Nou, er is nog heel veel potentie om je bedrijf uit te breiden. Ja, klopt. Ja. En we zijn in Nederland gestart. We hebben nu bijna 30 landen waar we activiteiten hebben. En natuurlijk, Nederland is daar wel een hele belangrijke, maar sinds begin dit jaar zijn we met 15 rozenkwekers in Kenia aan de slag. Okay. Dus uiteindelijk komen die rozen ook alweer deze kant op. Hè? Dus is het allemaal natuurlijk heel erg verbonden met elkaar. Ja. Maar laat wel zien dat die problematiek die hier speelt, die speelt daar ook. Speelt daar ook. En de eisen die we hier aan producten stellen, die worden daar ook gesteld. Omdat die ketens, gaan de hele wereld over. Mensen die meer willen weten over pads, waar kunnen ze terecht? Op de sociale media? Ja, op sociale media zijn we nog eigenlijk alleen te vinden op LinkedIn. Hè? Dus als je pads drones zoekt of pads Delft, dan ga je ons vinden. Je zit in Delft met het bedrijf. Je zit eigenlijk op de TU-campus van de Technische Universiteit. Is het daar ook begonnen? Ja. Kijk even op LinkedIn om te weten hoe het bedrijf zich verder gaat ontwikkelen. En ik dank je wel voor het gesprek van dit moment. Bram Tijmens, CEO en co-founder van dat bedrijf Pads.

see him there like a sad mirage. My lost man in the moon.